أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا، ربنا bizi iman ettik. بما أنزلت bize indirdiklerine iman ettik. واتبعنا الرسول رسولنا de tabi olduk. فاكتبنا bizi yaz Allah'ım, ma'ash-şahidin, şahitlerle beraber yaz. Rabbena atina, Rabbim bize ver, fi'd-dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil-ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben-nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li-valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil-mü'minine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemadati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike Rabbi eyyahdurun. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli. Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Vehlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve El-İhsan'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Hicretin 9. senesinde Efendimiz aleyhisselam ve sahabesi Mekke'den Medine'ye göç ettiği senenin 9'u. 9 yıl olmuş. Medine'de Müslümanlar gittikçe kuvvetlenmişler. Her taraftan akın akın insanlar Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor, biat ediyor, Müslüman oluyor, mucizelerini işitiyor, savaşlarını işitiyor, insanlardaki ahlaki değişimi görüyorlar, putperestliğin yanlışlığını yetiştirdiği talebelerden öğreniyorlar ve akın akın insanlar kime geliyor? Alemlerin Efendisi'ne, yeryüzündeki Allah'ın tek temsilcisine. Muhammed Aleyhisselam yeryüzündeyken Allah'ın tek temsilcisi kimdi? Muhammed Aleyhisselam. Övgüler ve selam Efendimizin üstünedir. Amin. Ondan başka temsilci yok. Diğerleri kim? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanındakilerin tamamı havarileri, yanındaki talebeleri, destekçileri ama Allah'ın temsilcisi değil. Allah'ın tek bir temsilcisi var. O dönemin peygamberi. Şimdi İsa Aleyhisselam zamanına gidelim. Efendimiz Aleyhisselam'dan 6 asır önce. İsa Nebi zamanında yeryüzünde Allah'ın temsilcileri kimler? 1- Yahya, 2- İsa. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Bakın iki tane peygamber aynı zamanda. İkisi teyze çocuğudur. Yahya Nebi daha önce peygamber olmuştur. 6 ay kadar üstündür. Büyüktür İsa Nebi'den. Ama peygamberlik rütbesi olarak İsa Nebi Yahya Aleyhisselam'dan üstündür. Neden? Yahya Nebi'ye kitap gelmedi. İsa Nebi'ye kitap geldi. İncil. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam peygamberliğini ilan ettiği anda Yahya Nebi ne oldu? Ben bundan sonra sana tabiyim. Tevrat'ın hükümleri artık ortadan kalktı çünkü Allah sana bir kitap verdi. Dedi ve İsa Nebi'nin şeriatına yani Hristiyanlığa tabi oldu. Şimdi Allah'ın peygamberi İsa ama yanında bir peygamber daha var. Kim? Yahya. İkisi olduğu için Allah'ın temsilcileri kimler? İki peygamber. Bir geriye gidelim. Musa Nebi ve Harun Nebi. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Önce Allah Teala kardeşe Musa Aleyhisselam'a peygamberliği verdi. Kardeş Musa Aleyhisselam dua etti. Ya Rabbi abime de peygamberlik ver ki onun lisanı benden daha iyidir, daha güzel konuşur. İnsanlara İslam'ı daha iyi tebliğ eder dedi. Musa Aleyhisselam'ın bir tek duasıyla Allah abisine de peygamber yaptı. Şimdi İsrail oğullarına o bölgeye gelmiş olan iki tane peygamber var. Musa, Harun. Allah'ın o bölgedeki iki tane temsilcisi kim? Tek temsilcim var, iki tane mi var? İki tane var. Musa ve Harun var. Ama sadece İsrailoğullarına geldi, o bölgeye geldi. Bütün peygamberler kendi bölgelerine gelmiştir. Ama bizim peygamberimiz bütün cihana gelmiştir, dünyaya gelmiştir. Hem insanların peygamberi, hem cinlerin peygamberi. Nebi yüssekaleyn derler Efendimiz Aleyhisselam'a. Nebi yüssekaleyn, insan ve cinlerin peygamberi. Şimdi, bütün insanlar akın akın yeryüzünde Allah'ın tek temsilcisi olan peygamberimize geliyorlar. Bu gelenlerden bir tanesi, bir 10 kişilik bir grup geldi. Hicretin 9. senesinde Beni Esed denilen bir kabileden 10 kişilik bir Müslümanlar grubu geldi. Daha yeni iman etmişler. Kabilelerinden peygamberimize gelmiş, biat etmiş. Daha sonra kendi kabilelerine dönmüş, tıpkı Ebu Zer'i, Gıfari gibi İslam'ı anlatmış. Onlar da etkilenmiş, tamam demişler, biz de Müslüman olduk. Fakat bu Beni Esed kabilesinin önde gelen 10 kişisi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelince, karşısına oturunca şöyle diyorlar. Ey Allah'ın Resulü, biz Müslüman olduk. Ama takdir edersin ki biz diğer kabileler gibi seninle savaştıktan sonra Müslüman olmadık. Biz sana karşı gelmedik. Sana hiçbir sıkıntı, eza ve cefa vermedik. Bunu gözden geçirirsen iyi olur. Bakın, bu insanlar ne yaptı şimdi? Minnet etmesini istediler. Biz iman ettik, sen bize minnet et Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam. Allah'ın peygamberinin değil ki bu din. Allah'ın peygamberi bu dinin temsilcisi. Dinin sahibi Allah'ın peygamberi mi? Din yalnız Allah'a aittir. Dinin sahibi Allah'tır. Bütün peygamberler, bütün alimler, bütün veliler temsilcidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, hatibi, hizmetçisi, işvereni, işçisi. Bütün hizmetkarlar budur. Allah'ın dininin tek sahibi vardır, Allah Teala'dır. Şimdi bu gelen Beni Esed kabilesinin adamları, o Müslüman kişiler ne dediler? Seninle mücadele etmedik, sana hiç karşı gelmedik. Duyduğumuz anda sana iman ettik, Allah'a iman ettik. Bunu gözden bırak etme. Bununla ne demek istiyorlardı? Bize bol nimet ver. Zekatlardan toplanan mahsulün büyük çoğunluğunu bize ver. Çünkü biz sıkıntı çektirerek Müslüman olmadık. Karşı gelerek Müslüman olmadık. Bunu göz önünde bulundur. Kardeşler, İslam'a yeni giren insanlar da İslam'ın özünü, ihlas denilen o mekanizmayı içine sindiremeyen insanlar da, Allah'tan bunu istemesini bilmeyen insanlar da bencillik baş gösterir. Nedir o bencillik? Ben bu dine girdiğim zaman bana ne var? Bakın, bu bencilliktir. Birçoğunu İslam'a girmekten alıkoyan düşünce budur. Ebu Leheb kimdir? Efendimiz Aleyhisselam'ın öz amcası. 10 tane amcası vardı. Biri Hamza, biri Ebu Leheb. Biri mücahit, din için canını vermiş bir adam. Allah ondan razı olsun. Biri bütün lanetleri üstüne almış bir adam. Resulullah Aleyhisselam'a ilk karşı çıkanlardan bir tanesi. Yüzüne toprak atan bir adam. Bakın, hiçbir müşrik yüzüne toprak atmadı. Ebu Leheb, Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne toprak attı. Ellerim kurusun ya Muhammed. Haşa ve kella. Bizi bunun için mi buraya çağırdın dedi. İlk karşı gelen bizzat amcasıdır. Amcası bir gün geldi. Kendisine akın akın insanlar tabi oluyor. Gittikçe kuvvetleniyor. Mucizeler sadır oluyor. Dedi ki, ey yeğenim. Söze dikkat. İslam'a girersem, senin dinine girersem ve sana tabi olursam, bana ne var? Bu dinden bana ne var? Bakın, bu beklentidir. Karşı tarafı minnet altında bırakmak istiyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Bütün kardeşlerime ne varsa sana da o var. Çünkü İslam'a girdiğin anda bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Köle ya da efendi arasında hiçbir fark yoktur. İslam insanlara böyle bakar. Ama dedi ki, hayır, ben girersem öncülerden olmak isterim. Bir Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi liderlerden olmak isterim. Ben onlarla bir köle parçasıyla eşit olamam dedi. Ve iltimas istedi, iltimas. Özellik, rütbe istedi. İslamiyet'te rütbe takvaya göredir. Takvanın dışında bir rütbe yoktur İslamiyet'te. Bütün verilen rütbeler geçicidir ve sorumluluğun, vebalin daha fazla olduğunu temsil eder. Halifelik denen bir rütbe vardır İslam'da. Bütün Müslümanlar toplanırlar, icma ederler, derler ki bu kişi bizim halifemizdir. Bu ona verilen bir rütbe değil, bir sorumluluktur. Vebali, yükümlülüğü o kişinin, halife seçilen kişinin daha fazla artmış demektir. Örnek getireyim. İkinci halifemiz Emirel Müminin. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'e diyorlar ki senden sonra dilersen oğlun Abdullah'ı halife seçerim. Çünkü ilimde çok ileridedir. Resulullah'ın sünnetine çok bağlıdır ve adaletinden şüphemiz yoktur. Halifemiz ne diyor? Bir aileden bir kurban yeter. Size bak. Şimdi günümüzde bir adama bir milletvekilliği, bir belediye başkanlığı, dünyevi bir rütbe teklif edildiği zaman ne der? Benim ailem kurban verecek bir aile değil diyen adam duydunuz mu? Hemen kabul eder. Neden? Dünyevi rütbelere sevdalanmışız. Halbuki İslam'da bir rütbe geldiği zaman sorumluluk 10 misline çıkıyor, 100 misline çıkıyor. Hazreti Ömer'in ifadesiyle Mekke'de, Medine'de bir koyun kaybolsa Allah Ömer'den hesabını sorar. Halbuki Ömer bütün koyunlara nereden baksın? Allah ondan razı olsun. Ama Müslümanın düşüncesi çok incedir, çok hassastır. Herhangi bir Müslüman aç kalsa bir gün Allah hesabını benden sorar. Çünkü bu insanlar beni seçti. Bu insanlar bana vazife verdi. Benim vazifem çok ağırdır. İslamiyet'te geçici vazifeler böyle mükellefiyeti arttırır. Ama Ebu Leheb ne istiyor? Bu vazifelerden bir tanesini istiyor, rütbe istiyor. Bundan dolayı, bu rütbe isteğinden dolayı Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmiyor, iman etmiyor. Ben eşit olamam diyor. Allah diyor ki bütün insanlar eşittir, ben bunu kabul etmiyorum diyor. Şimdi bu kitabın içinden tek bir maddeyi kabul etmeyenle bu kitabın tamamını kabul etmeyen aynı mıdır? Hiç fark yoktur. Ha tamamını reddetmişsin, ha bir tek ayeti inkar etmişsin. Ayet nedir? İnsanların hepsi eşittir, üstünlük ancak takva iledir. Aramızda bir üstünlük var ise bu dünyevi rütbeler, para, gösteriş, güzellik değil, bir tek şeyle olur. Takva, Allah'a olan saygı. Sen benden daha mı saygılısın Allah Teala'ya? Sen benden daha mı bağlısın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Sen benden daha üstünsün. Allah'ın katında senin derecen benden daha üstün. İslam'daki ölçü budur. Şimdi bu insanlar geldiler Efendimiz Aleyhisselam'a, iltimas istediler. Dünyevi nimetler istediler. Neden? İhlası içlerine inmediği için, İslam'ı idrak edemedikleri için, sohbetlerden uzak kaldıkları için. Bir Müslüman İslam ilimlerinden uzak kaldığı zaman İslam'ı içine sindiremez. Ve devamlı olarak bir beklenti içinde bulunur. Halbuki biz Müslümanlar biliriz ki dünyada yaptığımız ibadetlerin tamamının karşılığını biz ahirette bekleriz. Dünyada beklemeyiz. Çünkü dünyada yaptığımız ibadetlerin karşılığını burada beklediğimiz zaman ne oluyor? İhlassızlık oluyor. Sen niye Allah'a ibadet ediyorsun? Burada bir beklentin mi var? Sen niye sohbete, ilim meclisine geliyorsun? İşlerin daha iyi gitsin diye mi? Hanımın sana daha itaatkar olsun diye mi? Başındaki bela ve musibetler kaldırılsın diye mi? Sen niye sohbetlere geliyorsun? Eğer bu niyetlerle geliyorsan, sende ihlas yok. Kardeş, kalbinde bazı arızalar var. Bu durum olur mu? Yani Allah'ın dinine hizmet eden insanlardan Allah belaları, musibetleri kaldırır mı? Kaldırır. Evine huzur verir mi? Verir. İşleri düzene girer mi? Girer. Uzun yıllardır hizmet yapıyorum. Çok şahit olmuşumdur. Çok şahit olmuşumdur. İşi olmayıp da sohbete başlayan adam, iş bolluğundan, rızık bolluğundan sohbeti bırakan adam. Çok şahit olmuşumdur. Bak, Allah Teala işsiz adamı sohbete başlatıyor. 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra Allah bir iş kapısı açıyor. Ticarete atılıyor. Bir yıl içinde Allah Teala zenginlik veriyor. Ama zenginliği o kadar fazla veriyor ki salebe gibi oluyor. Şimdi ne sohbete geliyor, ne namaz kılıyor. Bu sınavdır kardeşler. Allah bize dünyayı bazı nimetler verdiği anda hemen düşüneceğiz. Rabbim beni sınıyor. Vermediğini fakirlikle sınıyor, beni bollukla sınıyor. Benim sınavım şu anda daha zordur. Aynı sistemle devam etmen lazım. Namazlar aksamayacak. İlim meclisleri aksamayacak. Hayır işleri aksamayacak. Aksadığı anda sınavı kaybettin demektir. Bu insanlar, Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş olan bu insanlar, iltimas isteyince, Resulullah Aleyhisselam'ın gözüne Müslümanlıklarını sokmaya çalışınca ve bu kelimeleri söyleyince Resulullah Aleyhisselam üzüldü. Çünkü daha önce kendisine kimse böyle şeyler söylemedi. Allah Teala şu ayeti kerimeyi indirdi. Hemen bu olayın akabinde. Resulüm, onlar İslam'a girmekle seni minnet altında bırakmak istiyorlar. İslam'a girdiler ve karşı taraftaki insanı, temsilciyi Muhammed Aleyhisselam'ı minnet altında bırakmak istiyorlar. Bak sana iyilik yaptık ha. Müslüman olmakla ona mı iyilik yaptın? kendine mi iyilik yaptın? Muhammed Aleyhisselam'ı mı kurtardın yoksa kendini mi kurtardın? Ama daha ilmi yok. İslam ilimlerini bilmiyor. Onlar İslam'a girmekle seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Eğer imanınızda sadıksanız, sizi imana kavuşturduğu için asıl sizin Allah'a minnettar olmanız gerekir. Hucurat suresi ayetidir. Sakın ola diyor Resulullah Aleyhisselam, Müslümanlığınızı, iman etmenizi benim başıma kakmayın. Eğer gerçekten samimiyseniz, Allah kalbinize iman verdiği için ve bu dine tabi olduğunuz için sizin de Allah'a şükretmeniz lazım. Vesileniz olduğum için sizin bana teşekkür etmeniz lazım. Allah senden razı olsun. İslam'ı tebliğ ettin. Bu insanları, kavmimizdeki insanları yetiştirdin, İslam'ı öğrettin. Geldiler bize İslam'ı anlattılar. Allah senden razı olsun ya Resulullah demen lazım gelmez mi? Müslüman. Ama bunlar ne yapıyor? Hayır diyor. Ben Müslüman oldum, ben iyilik yaptım. İslam'a ben iyilik yaptım. Kardeşler, bizim kul olarak Allah'a verebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bizim ilahımız olan Allah Teala ibadetle kuvvetlenen bir ilah değildir. Böyle bir ilah değil o. Mesela Romalıların tanrıları gibi. Romalıların tanrıları nasıldır? Onlara ibadet ettikçe onlar kuvvetlenir. Halk onlara ibadeti kestikçe Roma tanrıları gücünü kaybeder. Güçlerini kaybettiği zaman ne olur? Dünyadaki musibetlere, felaketlere, deprem gibi, zelzele gibi afetlere karşı koyamazlar. Güçsüz tanrılar, doğaya ihtiyacı olan çakma tanrılar. Bizim Allah'ımız böyle bir ilah değil. Bütün dünya iman etmese Allah Teala'ya zerre kadar zarar veremez. Bütün dünya iman etse, bu Allah'ın ol demesinden ibarettir. Bütün dünya iman etse, bütün dünyadaki insanlar gece bir rüya görse, rüyasında Allah Teala ona dünyada en sevdiği insanı gösterse, ölmüş bir insan. Yapabilir mi Allah? Birçok gayrimüslimi Allah bir rüya sebebiyle hidayet etmiştir. Rüyasında vefat etmiş olan bir papazı gösteriyor. Çok hürmet ettiği bir din adamını gösteriyor. Ailesinden çok hürmet ettiği bir adamı gösteriyor. Ve o adam diyor ki, son din Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dindir. Şu anda itikad ettiğin üç tanrı inancı şirktir. Muhammed Aleyhisselam'ın dinine yani İslam'a girmek zorundasın kurtulabilmek için. Rüyasında bunu görüyor. Sabahleyin kalkıyor ve diyor ki tamam ben iman ettim. Hemen bir imam bulmaya çalışıyor bulduğu beldede ve şehadet getiriyor. Böyle insan çoktur. Birkaçı da bana ulaşmıştır, mesaj yollamıştır. Başından geçen bu anormal hali anlatmıştır. Uygun geldiği zaman anlatırsınız hocam dedi. Bak aylar oldu şimdi fırsat geldi. Allah dilese, kardeşler soruyorum ben. Allah dilese bu birkaç kişiye, bizim bildiğimiz, şahit olduğumuz birkaç kişiye verdiği bu anormal olayı bütün insanlığa verebilir mi? Hepsine verebilir. Hepsine verir. Ama Allah dilemiyor. Allah sınav edeceğim diyor. Peygamberimi gönderdim, kitabımı gönderdim. Onlar tebliğ yaptılar. Şimdi seçim sırası sizde. Diyor ve sınav ediyor. Şimdi bir varsayım yapalım. Dünyadaki 7 milyar insanın tamamı ben Allah'a iman ediyorum dedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Bunlar bu iman etmeyle beraber Allah'a bir güç katabilirler mi? Allah'a bir şey vermiş olurlar mı? Allah buradan bir kazanım elde eder mi? Yoksa bunların yaptığı iman kendilerine mi fayda verir? Sadece ve sadece yaptığımız iyilikler, yaptığımız hayırlar bizi kurtarmak içindir. Bir temsille bunu yakınlaştırayım. Doktora gittin. Doktor sana dedi ki kardeşim etli yemeyeceksin. Sende aşırı kolesterol var, kanında yağlanma var. Et ve yağlı yemekler, Arnavut böreği ve kaymaçını yemeye devam edersen bu kanındaki dolaşım ağırlaşır. Ağırlaştığı zaman kalbin pompalama olayı çok daha zorlaşır. Sonra ne olur? Felçle karşılaşırsın. Şu halde sen perhiz yapmak zorundasın. Doktor sana bunu tavsiye etti. Sen de eve gittin. Hatun böyle böyle bundan sonra yemeklerimize düzen koy. Yağlı yemek istemiyorum. Arnavut işlerini bırak. Böyle gariban işleri, Japon yemeklerini falan getir bana. Dedin. Hanım dedi ki tamam. 2 gün, 3 gün, 5 gün dayanamadın. Ya ne bu böyle hayat mı olur ya? Getir bana oradan ciğerli börek dedin hatuna. Ve şöyle plan yaptın kafandan. Dedin ki ya kardeşim ben bu perhizi yapıyorum da benim bu perhizimin doktora ne faydası var ya? Benim perhizimin doktora ne faydası var ki doktor? Doktor sağlıklı olmaz ki benim perhizimi yaparsam. Demek ki önemsiz bir şey. periz yapmasam da olur diyen hasta diyor İmam Gazali ne kadar ahmaksa, benim yaptığım ibadetin Allah'a ne faydası var ya, yapmasam da olur, benim ibadetime ihtiyacı yok ki diyen Müslüman da o kadar ahmak bir adamdır. Periz yapmak zorunda olan hastaya bu fayda kime? Doktora değil, hastaya. Doktor, şafi olan en büyük doktor Allah Teala bu reçeteyi bize vermiştir. Bu reçeteyi tam olarak yerine getirdiğimiz zaman, bu reçete içindeki tabi olmamızı emrettiği peygamberlere, alimlere, mürşitlere, sadıklara ve salihlere tabi olduğumuz zaman ne oluyor? Reçeteyi yerine getirmiş oluyoruz ve perhizi yapmış oluyoruz. Perhizi yaptığımız zaman ne oluyor? Sıhhat buluyoruz. Sıhhat buluyoruz. Allah Teala bizi hastalardan etmesin. Amin. Amin. Bismillah. Şu halde biz Müslümanların yapması gereken şey nedir? Ben bu namazlarımı kılıyorum. Bu vazifelerimi, bu zikir vazifelerimi, bu ilim öğrenme faaliyetlerimi yerine getiriyorum. İlim meclislerinden ayrılmıyorum. Bunun için Allah Teala'ya devamlı olarak şükretmemiz lazımdır. Allah bize bunu nasip etmeseydi ayaklarımız buraya gelmezdi. Allah kalbimizi çevirmeseydi kalbimiz ilim meclisinde olmazdı. Kalbimiz zikir meclislerinde olmazdı. Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle cennet bahçelerinde olmazdı. Kalbimiz şu anda maç meydanlarında olurdu. Kalbimiz şu anda meyhanelerde olurdu. Fuhuş evlerinde olurdu, kumarhanelerde olurdu. Ama bizim kalbimiz elhamdülillah mescitlere bağlıdır. Bu Allah'ın kalbimize vermiş olduğu birkaç damlalık ihlastan kaynaklanır. Bunu kaybetmemek için, bu küçük sermayeyi büyütmek için Allah'a devamlı olarak hamdü senada bulunacağız. Kardeşler, yaptığımız bu ibadetler, bu gayretler, bu çalışmalar alacağımız nimetler için değildir. O Allah'ın vaadidir zaten. Allah'ın istediği şekilde yaşarsak o vaadi, cennet ve cemali, iki hayrı göreceğiz inşallah. Ama bu yaptığımız ibadetler Allah'ın bize peşinen verdikleri içindir. Peşinen ne verdi Allah bize? Bir, akıl verdi. Hepimizin bulunduğu beldelerde, mahallelerde aklı olmayan insanlar vardır. Allah sanki ibret olsun diye her mahalleye bir deli bırakmıştır. Aklı yok. Acıkma hissetmiyor. Verirsen yiyor, vermezsen istemiyor. Burnundan pislik akıyor, temizlemek aklına gelmiyor. İdrar yapmasını bilmiyor. Kârını zararına hesap edemiyor çünkü aklı yok. O adamda sorumluluk yok. Ama Allah bize akıl verdi kardeşler. Şimdi bu büyük nimet için şükretmek lazım gelmez mi? Bundan daha önemlisini söyleyeyim. Allah bize iman nimetini verdi. Bu dünyada akıl nimetinden de daha önemli olan şey iman nimetidir. Allah'ın bir olduğuna ve onun 124 bin peygamberine iman etmiş bir adam, akaidle alakalı meselelerden bir tanesini inkar etmedikçe, günahkar bile olsa, fasık bile olsa eninde sonunda cennete girecektir. Ehl-i sünnet akidesindendir. Bu nimeti verdiği için ne yapacağız? Allah'ım sana hamdolsun, ben başka bir şey istemem. Bana zenginlik ver istemem. Bana onu ver istemem. Etrafımdaki insanlar beni övsün, hürmet etsin istemem. Sen bana iman vermişsin. Bu bana yeter ya Rabbi. Ne verirsen senin fazlındandır Allah'ım. Senden başka bir şey istemeye yüzüm yoktur. Resulullah Aleyhisselam bir hadis-i şerif anlatıyor. Allah'tan isteyene Allah her şeyi verir. Bakın hadis-i şerife bakın. Ama Allah'ı çokça zikretmekten dolayı istemeye fırsat bulamayana Allah istediğinin iki mislini verir. Bakın, başka bir hadiste bunu teyit edeyim. Ayakkabınızın kopan bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyiniz. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Şimdi Müslümanın isteme özgürlüğü var mı? Bu hadis-i şeriflere göre var. Ama Efendimiz Aleyhisselam bir rütbeden bahsediyor. Bu tasavvufi bir manadır. Nedir o? İsteyebilir misin Allah'tan? Şeriatta isteyebilirsin. Ama tasavvufta bir kaide vardır. Allah'ı o kadar çok zikreden insanlar vardır ki istemeye fırsat bulamaz. Neden? Allah bana bu kadar nimet vermiş. Benim ondan daha istemeye fırsatım yok onu zikretmekten. Bu kadar nimete şükretmekten istemeye fırsatım yok diyen adamlar. Resulullah Aleyhisselam ilk zikrettiğim hadis-i şerifte diyor ki Allah'ı çokça zikretmekten istemeye fırsat bulamayanlara Allah için istini verir. İşte bu Allah'ın fazlı keremidir, Allah'ın lütfudur. Şu halde biz Müslümanlar bu iki rütbeden bir tanesine talip olacağız. Ya avam mesabesinde olacağız, istemek serbest mi serbest. Ya da havaslar gibi olacağız, dervişler gibi, veliler gibi. Ben neyi istiyorum? Ben Allah ve Resulüne daha fazla yakın olmak istiyorum. Kur'an'ın tabirde bulunduğu وَكُونُوا مَعْ صَادِق۪ينَ Sadıklarla beraber olun. Üstadım İhramcizade'nin devamlı açıkladığı كُونُوا صَادِق۪ينَ Eğer o ayette zikredilen sadıklarla beraber olursanız كُونُوا صَادِق۪ينَ Sadıklardan olun ayetini yaşarsanız siz de sadık olursunuz. Ama sadıklarla beraber olmazsanız siz kimle olursunuz? Kimle olursunuz? Kötü adamlarla beraber olduğun zaman, Allah'ın istemediği adamlarla beraber olduğun zaman sadıklara benzeyemezsin. Bozuk adamlara benzersin. Bozuk insanlara benzersin. Şu halde Müslüman bir Allah yoluna girmişse, Allah'ın dinine hizmet ediyorsa karşılığında hiçbir şey beklemez. Bir dünyevi menfaat beklemez. Menfaat beklerse ne olur? Bu ihlâsı zedeler. Bir adamın kalbinden ihlas gitti mi en büyük hazineyi kaybetmiş demektir. Çabuk yorulur. Benzini biten adam, adamın arabası gibi. Bazı adamlar var, arabasına hep 10 liralık benzin koyar, 20 liralık benzin koyar. Bilir misiniz onları? Biz tabii esnaf olduğumuz için fakir esnaf da var, kuvvetli esnaf da var. Fakirler bu muhabbeti hep yaparlar. Hocam bir arabam var, benzinciye her gittiğimde benzinci beni tanıyor. Çünkü aldığım benzin miktarı ya 15 TL ya 20 TL. Bu adam bir saat geziyor, işlerini hallediyor, sonra akşam bir daha geliyor benzin. Günde 4 defa, 5 defa benzinciye gidiyor bu adam. Ya koy 50 lira. Yok diyor, o zaman çabuk bitiyor param diyor. Hesap aynı hesap. Ama o kadar seviyor ki parayı, bir anda gitmesinden o kadar korkuyor ki cebinde akrep yok, yılan var. Boğa yılanı. Elini cebine atamıyor. Böyle insanlar var. Bu neden kaynaklanıyor? İşte ihlası az olan adam dünyayı çok sever. Paraya düşkün olur. Cebinden para çıkacakken fitre zamanı geldi, eyvah. Aman konuşmayalım, sohbet meclislerine gitmeyelim, fitreyi anlatmasınlar bana. Duymadım, hatırlamıyorum, bilmiyorum. Zekat zamanı geldi. Dur ben bilmiyorum onu. Hesap da yapmadım, zaten matematiğim de zayıf. Parayı seven adamlar Allah'ın hükümlerini çiğnerler. Bu iş böyle. Bu hep ihlasın gitmesinden kaynaklanıyor. Dünyevi beklentilerden kaynaklanıyor. Sultan II. Murat, Allah ondan razı olsun. Amin. Padişahlarımızdan. Kimin babası bu zat? Resulullah Aleyhisselam'ın methettiği atamız Fatih'in babası. Allah ondan razı olsun. Amin. İnşallah Rabbim cennette ellerini öpmeyi nasip eder. Amin. İnşallah. Sultan II. Murad'ın çok sevdiği bir veli var. Hacı Bayramı Veli Hazretleri. Ankara'da gittik, kabrini ziyaret ettik. Bu zata karşı büyük bir muhabbeti var. Çünkü tebaasından birçok derviş yetiştirmiş. Halka ehl-i sünnet akidesini öğretmiş. İslam'ı anlatmış. Tebaası halkı sultana çok bağlı. Dinine çok bağlı. Onun bulunduğu beldede hırsızlık, fuhuş, kumar en düşük nispetle. Nerede bir Allah dostu varsa, bir alim, bir veli varsa onların bulunduğu beldelerde suç daha az olur. Padişah da bundan memnun. Hacı Bayram Veli Hazretlerine bir emanname yazar. Sultan II. Murat ve şöyle der. Şeyhim, size bağlı olan kaç tane dervişiniz varsa bana bildiriniz. Kim size derviş olursa ondan askerlik mükellefiyetini kaldırdım. Ondan vergi mükellefiyetini kaldırdım. Vergi vermeyecek, askere alınmayacak. Bu çok önemli bir emannamedir. Padişahların çoğunluğu bunu vermemiştir kimseye. Bir tek Sultan II. Murat'ta rast geldim. Hacı Bayram o kadar büyük faydalarda bulunmuş ki demek ki devlet-i aliyeye. Sultan o kadar sevmiş. Tabii bu emannameden sonra Hacı Bayram'ın etrafındaki 100 tane, 200 tane, 300 tane derviş oluyor. 3000, 4000, 5000, 50000. Herkes diyor ki ben Hacı Bayram'ın dervişiyim. Benim şeyhim Hacı Bayram'dır. Sultanın adamları, zekat vergi memurları bir geliyor o beldeye. O esnafa gidiyor vergi. Ben diyor Hacı Bayram'ın dervişi. Ben sağlam dervişim. Öbür esnafa gidiyor vergi. Ben derviş. Öbür adama gidiyor, çocuğunu askere alacağız. Ben derviş, şeyhim orada benim. Gidin sorun. Bütün belde diyor ki ben Hacı Bayram'ın dervişiyim. Kimse vergi vermiyor, kimse askere gitmiyor. İstismar ediyorlar. Bakın Allah yolunu istismar eden insanlar çoktur. Ben bu zata bağlandım, ben bu büyük kapıya geldim diyor, vazifelerini yapmıyor. Birçok derviş böyledir. Oo, ben bir Allah dostuna geldim, beni kurtaracak. Amel etmeden seni peygamber bile kurtaramaz. O Allah dostu kim? Öyle Allah dostu olur mu? Zaten bir adam diyorsa ki sen benim kapımla gel, ben seni kurtarırım, amel etmesen de olur, o Allah dostu değil. Ondan alim olmaz. Ondan müteşeyyih olur, çakma şeyh. Osmanlı zamanında bir sürü çakma şeyh vardı. Hele İmam Rabbani zamanında Hindistan'da binlerce çakma şeyh vardı. Şeyh değil, vazife almamış ama şeyhlik iddiasında. İmam yetiştirdiği alimlerle, talebelerle bunların tamamının foyasını meydana çıkarttı. Sapık tarikatlar birer birer yok oldu. Tarihin tozlu sayfalarına gömüldü gitti elhamdülillah. Ama günümüzde hala mevcuttur. Kadın eli tutan tarikat. Banka kredisiyle ev alabilirsiniz diyen tarikat. Duydunuz mu bunu? Banka kredisi, ev almak kötü bir şey değildir. Ev asli ihtiyaçtır. Araba almak asli ihtiyaçtır, deve gibidir. Ev ve araba için banka kredisiyle faizli para alabilirsiniz diyen tarikat duydum ben. Vallahi bu Allah'ın haram kıldığını helal diyor. Bu şeyh meyh olmaz bu. Bu cehenneme götüren şeyh olur bu. Bunun gibi adamlara hocamız Timurtaş Hoca ne diyor? Bundan diyor tarikat olmaz, barikat olur. Allah yoluna barikattır bu. Engelliyor. Allah'a gitmek isteyen bir adamı engelliyor. Şimdi durum, vaziyet bu iken insanlar Allah yolunu istismar ederken Sultan ikinci bir emanname yazıyor. Şeyhim diyor, senin oradan kimse askere gelmiyor, hiçbir vergi toplayamıyorum. Bana net bir şekilde dervişlerinin adedini ve isimlerini yaz. Kaç tane varsa sözüm söz, bu adamlar askere alınmayacak. Allah yoluna kendilerini feda etmişlerse ben de sultan olarak feda ediyorum. Sözüm söz. Vergi de toplamayacağım. Hacı Bayram Veli Hazretleri bu emannameyi alınca çok üzülüyor. Yolunun istismar edildiğini anlıyor. Ve diyor ki dervişlerine, yakın olanlara, bütün halka, bize tabi olan, bizi sevenlere, Resulullah ve sahabesine bizimle beraber gidenlere ilan ediniz. Herkese ilan ediniz, meydanda toplansınlar. Onlara konuşma yapacağım. Hacı Bayram'ın bütün sevenleri bir meydana geliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri büyükçe bir çadır kurmuş. Çadırın içine koymuş 3 tane koyunu. Çadırın önüne geliyor ve şöyle diyor. Ey beni Allah için sevenler! Ey Resulullah Aleyhisselam'a daha çok benzemek için bu Allah yoluna tabi olanlar! Bir rüya gördüm. Rüyamda talebelerimi, bana çokça tabi olan, bana gönülden tabi olan şüphesiz talebelerimi kestiğimi gördüm. Tıpkı İbrahim Nebi'nin oğlu İsmail'i kesme gayretinde olduğu gibi sizleri kesmem gerekiyor. Bu bir işarettir. Az sonra çadıra gireceğim ve bana gerçekten tabi olanları kesmeye başlayacağım. Kim bana tabi ise öne çıksın. Ortadan bir tane adam çıkıyor. Bütün hepsi ağzı açık ya böyle. Nasıl şey bu ya? İnsan kesmek var mı İslam'da diyor. Allah'ın peygamberi İbrahim bile çocuğunu kesmemiş. Bu nasıl şeyh diyor ya? Öndeki adam bir çıkıyor, ortadaki adam geliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri ona sarılıyor, çadırın içine alıyor. Adama diyor ki sen burada otur. Kurbanı alıyor, ya Allah bismillah diyor, kurbanı kesiyor. Öyle bir yapmış ki çadırı, kurbanın kanları çadırdan dışarıya sızmaya başlıyor. Millet bir görüyor kanları dışarıda, yarısı kaçıyor. Allahu Ekber, sapıtmış bu adam diyor. Sapıtmış, kaçın diyor. Canınızı kurtarın diyor. Milletin yarısı kaçıyor. Sonra bir daha dışarıya çıkıyor. Var mı bana başka tabi olan, beni candan seven, sadece Allah için beni seven var mı diyor. Kadının bir tanesi çıkıyor orta taraftan. Ey şeyh diyor, ben de seni Allah için seviyorum. Senin yolunda canım kurban olsun diyor. Helal olsun be. Derviş bu işte. Gidiyor şeyhin yanına. Şeyh diyor ki geç kardeşim içeriye. İçeriye giriyor, kadını oturtuyor köşeye. Öbür koçu da kesince, kanlar dışarıya oluk oluk akınca dışarıya bir çıkıyor şey, üçüncü adamı bulmak için ama dışarıda bir tane adam yok. Bütün çakma dervişler gitmiş. Bütün çakmalar gitmiş. Şeyh diyor ki sultanım, derviş listemi istemiştiniz. Bir erkek derviş, bir de bayan dervişim var. Başka da kimsen yok. Sultan ondan sonra tekrar vergi memurlarını gönderiyor, asker memurlarını gönderiyor ve vazifeleri almaya devam ediyor. İşte buna minnet denir. Ben bu yola bağlandım, bir şeyler almam lazım. Dünyevi menfaat, dünyevi fayda. Müslüman bunun peşinde olmaz kardeşim. Müslüman uhrevi faydanın peşinde olur. biz yaptığımız bütün ibadetlerin mükafatını ahirette alacağız. Kaldı ki hadi ahireti bir tarafa bırak. Kabir azabından kurtulma, mahşer azabından kurtulma, sırattan geçme, bu ibadetlerin hep bunlara faydası var. Hadi bunların hepsini bir tarafa bırak. Allah bize verdiği göz nimeti, el nimeti, ayak nimeti. Bunlar için ibadet yapıyorsun. Müslüman kardeşim sen daha ne istiyorsun? Bu nankörlük değil de nedir? Allah Teala bizi aldananlardan, kananlardan etmesin. Amin. Amin. Şimdi işin daha tehlikeli boyutu, insan ihlâssız olmaya alıştığı zaman kalbi çatallaşmaya başlıyor. Bir olan niyet ikiye kaymaya başlıyor. Münafıklık belirtileri onda ortaya çıkıyor. Sen bu yola gerçekten hiçbir beklentin olmadan sadece ve sadece Allah'ın dinini öğrenmek ve yaşamak için mi geldin? Yoksa dünyevi bazı beklentilerin var mı? Eğer varsa samimiyetin gittikçe azalır. Allah kalbindeki o sırrı, ihlas Allah'ın bir sırrıdır. Bunu dilediği kulun kalbine verir. Hadis-i şerifinde geçen o sır. Allah o sırrı yavaş yavaş peyderpey kalbinden çekip almaya başlar. İhlas gittiği zaman ne olur? Nifak ortaya çıkar, münafıklık ortaya çıkar. O adam senin benim gibi namaz kılar. Oruç tutar, zekat verir. Ama kalbinde nifak olduğu için ne olur? Allah onun ibadetini kabul etmez. Ve mahşerde çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalır. Resulullah Aleyhisselam kıyametten bir sahneyi bir hadis-i şerifte bize anlatır. Çok ibretlik bir hadistir. Allah için iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kıyamet günü Rab Teala kuluna benimle karşılaşacağını hiç aklından geçirdin mi diye sorar. Bize ne soracak şimdi? O mahşer meydanında toplandığımız anda bir soru. Benimle karşılaşacağını hiç aklından geçirdin mi? Mahşer meydanından sonra bizi teker teker hesaba alıyor Allah Teala. Elhamdülillah. Hesaba aldığı anda daha defter gelmiyor. Defter gelmeden ilk sual ne? Benimle karşılaşacağını hiç aklından geçirdin mi? İlk sual budur. Kul, ey Rabbim, sana, kitaplarına ve peygamberlerine inandım. Namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim der ve elinden geldiğince Hak Teala hakkında hayır senada bulunur. İyi bir kul değil mi? Namaz kılmış, sadaka vermiş, zekat vermiş, Allah Teala himmet ediyor. Başlangıç çok güzel. Her şey güzel gidiyor. Allah Teala bu hususta lehine şehadet edecek biri var mı diye sorar. Kul hayır yok der. Hayır yok. Ben bunları yaptım ama hakkımda şahitlik edecek biri yok der. Allah Teala şimdi senin aleyhine bir şahit gönderilecek der. Senin lehine değil aleyhine. Sana karşı olarak bir şeyler söyleyecek bir şahit gelecek der. Kul kendi kendine benim aleyhime şahitlik yapacak da kim diye içinden düşünür. Kulun ağzı mühürlenir. Her şey güzel gidiyordu. Bir anda Allah Teala aleyhine bir şahit gelecek diyor. Çünkü onun kalbindeki nifakı bildiği için o kulun ağzını mühürlüyor. Uyluğuna haydi konuş denir. Uyluğu, eti, kemiği konuşup onun amelini haber verirler. Uyluk, azalar, göz, kulak, beyin, saçlar, dil, çene. Bütün azalarımız ağzımıza kilit vurduğu için bütün azalarımız konuşmaya başlar. Kur'an bunu nasıl anlatıyor? O kul azalarının teker teker konuştuğunu görünce şöyle der. Size ne oluyor da böyle konuşabiliyorsunuz? Azalar da şöyle der. Antekanallahu anteka kulle şeyi. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Allah Teala Hazretleri bütün o azaları teker teker konuşturmaya başlıyor. Bu onun kendisi için bir özür aramaması içindir. Azaları neden konuşturuyor? Yalan söylemesin, yalan söylemesin diye. Kendisini savunmasın. Kendisini sudan bahanelerle kurtarmaya çalışmasın diye Allah azalarını konuşturuyor. Bir kadın elini mi tuttun? Ağzan konuşacak. Faizden para mı aldın? Ağzan konuşacak. Ayakların iddia bayine mi gitti Müslüman? Kızla buluşmaya mı gittin? Nikah düşen bir kızla buluşmaya mı gittin? Bacakların konuşacak. Bu susacak, bacaklar konuşacak. Allah'ım bu Allah yoluna gitmedi. kadınlarla buluşmaya gitti. Zina yoluna gitti diyecek. Devam ediyor. Bu kimse Allah'ın gadabına uğrayan münafıktır. Kardeşler, her şey güzel gidiyordu. Çok iyiydi her şey. Namazım var, zekatım var, orucum var. Senin için her şeyi yaptım Allah'ım diyordu. Bu. Gidişat çok iyiydi. Başlangıç çok güzeldi. Ama ne oldu işler? Kalbinde nifak olduğu için, ihlası kaybettiği için, dünyevi menfaatler için ibadet yaptığından dolayı ne oluyor? Kişi gitgide münafık oluyor. Münafığın ahiretteki yeri nedir? Firavun, Haman, Ebu Cehil, münafık, şeytan. Bunların hepsi yan yanadır. Cehennemin yedinci katında. En alt tabakada. Allah bizleri sakındırsın. Amin. Allah bizleri korusun. Amin. Allah Teala Hazretleri Kelam-ı Kadim'inde Efendimiz Aleyhisselam'ın vazifesini şekillendiriyor. Ve şöyle diyor. De ki, ey Resulüm, de ki, ey insanlar, ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın gönderdiği bir peygamberim. Bakın, Musa Aleyhisselam bir beldeye geldi, İsa Nebi bir beldeye geldi ama bizim peygamberimiz nereye gelmiş? Ey insanlar, ben sizin hepinize, ey Mekkeliler ben size demiyor. Ey insanlar, ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah Teala tarafından gönderilmiş olan bir peygamberim. Ayeti Resulullah Aleyhisselam'ın vazife sınırını beyan ediyor. Onun vazifesi ne? Bütün dünyaya İslam'ı götürmek, ulaştırmak, tebliğ etmek. Yeryüzünde bir tek la ilahe illallah demeyen kalmayıncaya kadar cihad ile emrolundum. Hadis-i şerifi bunun bir delilidir. Bu ayet-i kerime geldikten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın vazifesi bütün dünya ile genişletilmiş olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor sahabe-i kirama? Ey kardeşlerim, aranızdan kim Allah'ın dinini yayma hususunda bana yardımcı olacak? Sakın ola yanımdaki insanlar İsa'nın havarilerinin İsa yaptığı gibi yapmasın. Bana Allah için yardımcı olsun. Sahabe-i kiram bunu bir duydu. Ve şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, İsa'nın havarileri İsa'ya nasıl karşı çıktı? Ona ne zulüm ettiler, ne sıkıntı verdiler? Resulullah devam etti. Övgüler ve selam peygamberime. İsa Nebi'ye vazife emri geldiği zaman İncil'in hükümlerini insanlara tebliğ etme vazifesini havarilerine verdi. Sen şu beldeye git, sen şu beldeye git, sen şu beldeye git. Havarilerden yakın beldelere vazife alanlar bu vazifeyi hiç çekinmeden yerine getirdiler. Ve hemen yola çıktılar. Ama uzak yere yani zor olan görevleri alanlar yakın yere yollanan daha kolay gider. Daha az sıkıntı ve meşakkat vardır. Bir de havarilerden uzak yere gönderilenler var. Bunlar vazifeyi aldığında tereddüt ettiler. Biz oraya nasıl gideceğiz dediler. Hem onların dilini, lisanını bilmiyoruz dediler. İsa Aleyhisselam'a karşı geldiler. Gece yattılar. Sabah bir kalktılar ki İsa Aleyhisselam hangi beldenin vazifesini kime vermişse o adam kendi dilini unutmuş. İbranice'yi unutmuş. O beldenin dilini konuşuyor. Sabah bir kalkıyor başka bir dil konuşuyor. Günümüzden bir örnek vereyim buna. Bir sene kadar önce bir haber okudum. Amerikalı bir adam felç geçiriyor. Bir ya da bir buçuk yıl yatalak kalıyor. Bilinç dışı. Bir ya da bir buçuk yıl sonra uyanıyor ve İngilizce konuşmuyor. Çince konuşuyor. Olabilir mi böyle bir şey? Anormal bir şey. Mantık kurallarına aykırı. Ama olmuş mu? Var mı? Var. Kur'an kursu talebesi. Bu da 8-10 sene önce gazetelerde okudum. Kur'an kursu talebesi. Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Tecvid dersi alıyor. Gece yatıyor. Sabahleyin bir kalkıyor. 10 yaşında çocuk. Hafız. Bir adam bir gecede hafız olur mu? Kardeşler, Allah için ol demek çok kolay bir şeydir. O ol dediği anda her şey olur. Adam bir kalkıyor. İngilizce biliyor, yatıyor. İngilizce biliyor. Bir kalkıyor, Çince biliyor. Bir yatıyor. Kur'an'ı öğrenmiş. Bir kalkıyor, Kur'an'ı ezbere biliyor. Hemen sınav ediyorlar hocaları. Kur'an'dan farklı yerleri açıyorlar. Bir açıyor. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn. Devam et diyor. Çocuk 10 yaşında çocuk devam ediyor. Ve mâ nahnu bimu'azzebîn. Sübhanallâhi ve bihamdihi. Buna kurra hafız denir. Kurra ne demektir? Kur'an'dan herhangi bir yeri açtığın anda normal hafızdan zeka kuvveti, hafıza kuvveti daha sağlam. Normal hafızın ezberi nasıldır? Biz ezberi nasıl yapardık? En baştan. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Bana hoca gelir sorar. Üçüncü sayfanın 10. ayetini okur. Der ki bana 11. ayeti oku. Ben okuyamam. Nereden başlarım? 3. sayfanın başından başlarım. Neden? Hafızam o kadar kuvvetli değil. Kurra olmak için anormal bir hafıza lazım. Allah Teala günümüzde de bazılarına bunu vermiştir elhamdülillah. Şimdi hocalar bir sınav yapıyor bu hafızı. Kurra hafız, normal hafız da değil. Bu havarilere ne oluyor? Aynısı oluyor. Aklınıza yakınlaştırmak için bu örnekleri verdim günümüzde. Havariler bir kalkıyor, İsa Nebi hangi yere vazifeye gitmesini emretmişse oranın dilini konuşuyor. Anlıyor ki bu Allah'tan bir işarettir. Allah'ın peygamberine karşı bir itaatsizlik yaptım. Ey Allah'ın peygamberi beni affet diyor. Ve vazife yerine gidiyor, İslam'ı tebliğ ediyor. Kardeşler, Adem Nebi'den peygamberimize gelinceye kadar bütün dinlerin adı İslam'dır. Burada aklınız karışmasın. İsevilik ya da Musevilik diye isimlendirilebilir. Ama ortak isim İslam'dır. Ortak ilah Allah'tır Celle Celaluhu. Şu halde kardeşler, biz Müslümanlar da İslam'ı tıpkı havariler gibi, tıpkı Resulullah Aleyhisselam'ın talebeleri gibi karşılıksız, beklentisiz tebliğ etmek zorundayız. Hocam, tebliğ yapabilmek için alim olmak zorunda mıyız? Hayır. İslam'ın tamamını bilmek zorunda değilsin. İslam'ın akide maddelerini, ana maddelerini bilmen yeterlidir. Dini anlatabilmek için alim olmak zorunda değilsin. Neye benzer bu? Bir arabayı kullanmak için arabanın motor aksamının tamamını bilmek zorunda değilsin. Şimdi burada bulunan gençlerin büyük çoğunluğu ehliyetlidir. Arabaları vardır. Ben sorsam ki motor aksamını kaçınız biliyor? Bizim kaportacı Bayram kardeşin dışında büyük çoğunluk motor aksamını bilmez. Ama hepsi arabalarını gayet güzel kullanır. Şimdi motor aksamının tamamını bilmemek arabayı kullanmamıza bir engel midir? Değildir. İslam'ın tamamını bilmemek, yani bir alim olamamak, İslam'ı anlatmak noktasında bize engel değildir. Tıpkı sahabe-i kiram efendilerimiz gibi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, ondan bir örnekle yakınlaştıracağım. Ey Allah Resulü, senden her şeyi tamamen öğrendikten sonra ve hayatımıza geçirdikten sonra mı anlatalım? Yoksa öğrendikçe mi anlatalım? Bakın, talebe bak. Her şeyi dinleyelim, öğrenelim ve tamamını yaşayalım. Ondan sonra mı İslam'ı tebliğ edelim insanlara, yoksa öğrendiğimiz her şeyi tebliğ edelim mi? Yani hemen vazifeye başlayalım mı? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Tam olarak yapamasanız da iyiliği emredin. Tam olarak sakınamasanız da kötülükten sakındırın. Bu sadece Ebu Hureyre radıyallahu anh'a verilmiş bir emir değildir. Ey Müslümanlar, kıyamete kadar hepimiz için geçerli bir emirdir. Bunu veda hutbesiyle noktalayalım. Benden bir ayet dahi olsa insanlara ulaştırınız. Benden bir hadis dahi olsa, bu da başka bir hadis-i şeriftir. Müslümanlara benden bir hadis dahi olsa ulaştıranın yüzünü Allah kıyamet günü ağartsın, beyazlaştırsın. Amin ya mu'in, amin ya mu'in. Bir hadis dahi olsa, bakın Resulullah Aleyhisselam'ın isteğine bakın. Benden bütün hadisleri ulaştırana demiyor. Bir tek hadis ya. Şu ilim meclisine geliyorsun yıllardan beri. Kaç tane hadis öğrendin, kaç tane ayet öğrendin? Öğrendiğini hanımına anlat, çocuğuna anlat, esnaf arkadaşına anlat, mahalledeki arkadaşına, komşuna anlat. Ben iki ayet biliyorum, ötesini bilmiyorum. Bildiğini anlat kardeşim. Arabanın bütün teknik aksamını bilmek zorunda değilsin. Bu teknik servisin işidir. İslam'ın en ince detaylarını bilmek zorunda değilsin. Zekatın en ince detayları, efendim, miras hukuku, bunun tamamını bilmek zorunda değilsin ki. Miras hukuku bilmenin farz olduğu bir ilim değildir. Sadece onun için vazifeli alimler vardır. Feraiz denir buna, feraiz ilmi. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, kıyamete yakın ilk unutulacak ilim feraiz ilmidir. Miras hukuku, çok önemli bir hukuktur. Bir örnekle bunu yakınlaştıracağım. Adamın bir hanımı var. Hanımdan boşanmış, ikinci bir hanım almış. İkinci hanımdan da bir çocuğu var, ilk hanımdan da 3 tane çocuğu var. Kaç çocuk etti? 4 çocuk. 2 tane hanım var. Hadi bakalım, adam vefat etti. Bu mirası bölüştür. Bunu sıradan hocalar yapamaz. Sadece kendisini ihtisas alanı feraiz olacak. Miras hukuku. Ancak o yapabilir. Bu böyle derin bir ilimdir. Yani sen İslam'ı anlatmak için miras hukukunun tamamına vakıf olmak zorunda değilsin kardeş. Bildiğin kadarını anlatmak da yükümlüsün Müslüman kardeş. Anlat. Çünkü ahir zamandayız. Ahir zamanda yapmamız gereken en önemli şey insanlara iman ilimlerini, akaid ilmini öncelikli olarak öğretmek. İnternetten bize sorular soruyorlar, nereden başlamam gerekiyor diye. Ben ilk olarak neyi tavsiye ediyorum? Mızrakla ilmi haline alacaksın. Hem fıkhi olarak en önce öğrenmen gereken şeyler, hem akaid olarak en önce öğrenmen gereken şeyler oradadır. Bunları net olarak öğrenmediğin zaman aldatılırsın, kandırılırsın. Şiisi gelir kandırır, Vehhabisi gelir, Selefisi gelir kandırır. Cehenneme sürükler. Modernisti gelir kandırır, peygamber düşmanları gelir kandırır. Bin tane sapık yol var. Bunun olmaması için ne lazım? Akaidi öğreneceksin, temel ilimleri öğreneceksin. Ve sağlam dostlar edineceksin. Yamuk yumuk arkadaş edinmeyeceksin. Seni cehenneme sürükleyen arkadaş edinmeyeceksin. Bakın, Allah Teala Hazretleri kitabımız Kur'an'da bize bir sahne anlatıyor. Cennetteki gençle cehennemdeki gencin görüşmesi. Ayet-i kerimeyi kelime kelime okuyacağım. Şimdi herkes kendini kıyas etsin. Arkadaşınız kim? Anlayın. Derken o cennetlik olan kimsenin kendisi bakar ve arkadaşını cehennemin tam ortasında görür. Allah Teala nasip ederse, Rabbim bize lütfetsin, cennete gideceğiz. İnşallah imanla ölürsek, Allah bizim günahlarımızı affederse oraya gideceğiz. Ümit ediyoruz. Gidersek ve bazı kötü arkadaşlarımız, bazı İslam'ı yaşamayan, insanları İslam'dan uzaklaştırmaya çalışan arkadaşlarımız cehennemde olacak. Allah Teala bize bir sahne gösterecek ve o adamların cehennemde olduğunu göreceğiz. Burada onu anlatıyor Mevla Teala. Kendisi bir bakar, bizi bir açar Allah Teala o ortamı, arkadaşı cehennemde. Cennetlik olan ona şöyle der. Allah'a yemin olsun ki sen az kalsın beni de kendin gibi inkara saptırıp da helak edecektin. Ya kardeş be, ateist, mateist, Lenin, Stalin beni az daha kandırıyordun be. Bu komünist ayağına falan beni az daha götürüyordun. Ben de kalbim de ısınmıştı biliyor musun? O kızlar, mızlar, uyuşturucu, esrar falan her şey güzel gidiyordu. Ama son anda bir sohbet meclisine gittim. İslam'ı öğrendim. Rabbime hamdolsun sana gelmedim. Yoksa ayvayı yemiştim. Bak sen cehennemdesin. Ben de seninle beraber burada ebedi olarak kalacaktım. Diyeceksin. Eğer ona gitmezsen. Ama eğer ona gidersen ne olacak? Onu da Kur'an'ın başka ayetleri anlatıyor. Gırtlana yapışacaksın. Sana yazıklar olsun. Sen beni aldatmasaydın, sen bana imamlık yapmasaydın ben bu batakhanelere gitmezdim. Bu rezalet hanelere gitmezdim. Allah'a isyankar olmazdım. Bu ateşte ebedi olarak kalmazdım. Akideyi, imanı öğrenirdim ve cennete giderdim. İki adam, iki arkadaş. Devam ediyor. Az kalsın beni de kendin gibi inkara saptırıp da helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olurdum. Bak kul orada ne diyor? Eğer benim çalışmam olmasaydı, benim gayretim olmasaydı, ben namaza başlamasaydım demiyor bak. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şu edebe bak. Allah nasip etmezse olmuyor kardeşler. Olmuyor. Allah'ın peygamberinin hala kızları, teyze kızları iman etmiyor. Ya şuraya bakın Allah aşkına ya. Nice alimlerin yakınları alimin alim olduğunu kabul etmiyor. İslam tarihine bir bakın. Nice velinin, evliyanın yakınları velayetini kabul etmiyor. Bunların veli mi olur diyor ya. İçkiye devam ediyor, kumara devam ediyor, zinaya, fuhşa devam ediyor. Batakhanelerde hayatını bitiriyor. Allah nasip etmedi mi? İşte olmuyor. Olmuyor. Hidayeti Allah kendisinin dışında kimseye vermemiştir. Hiçbir peygamber dahi almamıştır. Şu halde kardeşler, bu ayet-i kerimeyi düşündüğümüz anda, hafızamıza geldiği anda hemen düşüneceğiz. Arkadaşlarım, A, cennete götürmeye çalışanlar. A, namaza sevk edenler, sohbete sevk edenler, kitap okumaya sevk edenler, ilme sevk edenler. Ehli sünnet vel cemaat akidesine sevk edenler. B, ehli bid'ata, sapık yollara sevk edenler. Resulullah Aleyhisselam'ın buyurduğu 72 sapık fırkaya sevk edenler. Zinaya, fuhşa sevk edenler. Arkadaşlar iki türlüdür. Senin arkadaşın hangisi? arkadaş seçeceğiniz zaman dava adamı olacak. Yan çizen adam olmayacak. Gerekirse 10 kişiye birden dalacak. İrlandalı turist gibi. Gördünüz mü haberlerde o İrlandalı turisti? Kemalistlerin bir Türk dünyaya bedeldir teorisi İrlandalı turistle beraber çöktü. Teoriyi değiştirelim. Bir İrlandalı 10 Aksaraylı'ya bedel. Turistin bir tanesi Aksaray'a gidiyor. İrlandalı Müslüman, ismi Muhammed. Oradaki buz hanelerden, buzdolaplardan bir tanesinden suyu çekeceğinden en alttaki suyu çekiyor. Suların tamamı yere düşüyor. Esnaf da bir anda fırlıyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim diyor ya. Benim sularımı nasıl dökersin diyor. Senin bana kastın mı var diyor. Adamı itiyor. Adama da bir tane yumruk sallıyor. Vuramıyor. Fakat adam boks eğitimi almış kısa bir süre. Ondan sonra kendisini boksa vermiş. Spor yapmış. Kendisini geliştirmiş. Boksör falan değil. Bir bakıyor esnaf kendisine saldırıyor. Bir iki sallayınca falan. Adam bir geçiriyor bunu. Esnaf yerde. Eğitimli adamla eğitimsiz adam bir olur mu? Olmaz. Tabii diğer Aksaray esnafı da. Esnaf arkadaşlarının böyle bir başına bir şey geldiğini görünce ne yapıyor? Bu adamın üstüne çullanmaya başlıyorlar. Sen nasıl bizim arkadaşımızı döversin falan ya diye. 3-5 kişi ellerine sandalye alıyorlar, ellerine sopa alıyorlar. Görüntüler var ya, kamerada gördüm. Bu esnaf ona bir tane çakıyor, indiriyor. Buna İrlandalı, buna çakıyor, indiriyor. Hele bir tanesi geliyor. Ya ona açtım be. Ona açtım ya. Kardeşler önden 4 tane diyecektim. Haberi yapan televizyon kanalı esnaflarla röportaja çıkıyor, bu esnaflarla. Diyor ki esnaflara, bu dişi kırılan var ya, ağ yumruğu yiyen var ya, bak bize onu bulun, onunla röportaj yapmak istiyoruz. Adam da bunlara diyor ki, benimle röportaj yapmak istiyorlarsa dişlerini yaptırsınlar diyor. Bedavaya röportaj yaptırmam diyor, dişler gitti diyor ya, 10 bin lira param gidecek diyor ya. Televizyona tamam demiş ya, getirin onu, 10 bin veririz dişlerini yaptırırız, yeter ki röportaj olsun. Tıklamamız artsın, reytingimiz artsın diye adamı da çağırıyorlar. Şimdi bu Müslüman boksör ve o kavga ettiği adamlar olayın bir gün sonrası karakola gidiyor. Karakolda o esnaflar diyor ki arkadaşları da beraber geldi. 10 kişi 15 kişi beraber, hala kamera kayıtları daha piyasaya çıkmamış. 15 kişi beraber geldi, bizi dövdüler. Bütün esnafı dövdüler diyor. Adam diyor ki yalan. Hatta esnaf diyor ki bu içkili geldi diyor. İçkili olduğu için diyor benim suyumu döktü diyor. Bak buna iftira denir. İftira 7 büyük günahtan bir tanesidir. Sırf davayı kazansın diye, sırf karşı taraftan bir tazminat alsın ve onu mahkum ettirsin diye iftira ediyor. Vallahi büyük günah işlemişsin. Aksaraylı kardeşim tövbe et. İkincisi kul hakkına girmiş. Bu ne diyor bu? Müslüman İrlandalı. Kardeşim diyor ben Müslümanım. Hayatımda içkinin iyisi ağzıma girmemiştir. Ben içki içmem diyor. Kamera kayıtlarından haberi yok. İkinci yalanları da diyor ben 10 kişiyle gelmişim diyor. Yalan. Ben diyor tek başına girdim diyor. Bunlar diyor 8-10 kişi gelince diyor ben de gördüğüme indirdim diyor. Gördüğüme vurdum diyor. Başka bir şey yapmadım diyor. Birkaç saat sonra kamera kayıtları bir geliyor. Hem o esnaf hem de Muhammed görüntüleri izleyince her şey ortaya çıkıyor. Tamam diyor kardeşim sen gidebilirsin diyor. Arkadaş buldun mu böyle Muhammed gibi arkadaş bulacaksın. Öyle zoru görünce kaçan arkadaş yok. Şimdi bizim askerimiz şu anda savaşta teröristlerle. Savaş esnasında ne yapıyor? İslam düşmanı, Marksist teröristleri vuruyor, kimisi yaralanıyor, kimisi ölüyor. Yaralılar ne oluyor? Yerde kalıyorlar. Şimdi normalde bir ordu olsa karşı tarafta, imanla inançlı bir ordu olsa ya da sistemli bir ordu olsa ne yapar? Yaralıları alır kucağına, omzuna ve geri götürmeye çalışır. Hakkında istihbarat vermesin diye. Bu terörist, PKK'lı teröristler ne yapıyor? Arkadaşlarımız var diyor, bomba düştü, yaralı. Bacağı kopmuş, kolu kopmuş, yürüyemiyorlar diyor. Teröristler ne diyor? Sıkın kafasına. Sıkın kafasına diyor. Böyle arkadaş edinmeyin. Kitapsız arkadaş bu. Niye sıkın diyor? Adamın İslam'la dinle alakası yok ki. Kul hakkıymış falan. Bir ateiste kul hakkı olur mu? Ateist kardeş kul hakkına girersin. Ha öyle mi? Tamam ya. Ateiste kul hakkı, ateiste yalan söyleme, ateiste iftira atma denilir mi? Ateistin bir Allah'ı yok. Hesap yok, ahiret yok. İnanmıyor ki. Marksist demek, Leninist demek, ateist demektir. Allah'a, dine, kitaba, ahirete, hesaba inanmaz. Şu halde onun için 19 yaşında çocuğun kafasına sıkmak, 20 yaşında çocuğun kafasına sıkmak, İslam'mış, cihatmış bunların bir anlamı yok. Tek bir dert var. Darbe yapmam lazım. Bu ülkenin büyük çoğunluğu Müslüman. Bu ülkeyi bu adamlardan almam lazım. toprağı almam lazım. Bunu neyle alacağım? İslam denilen dini, camileri yok etmem lazım ve komünizmi getirmem lazım. Terörü çıkartabilmek için İslam'ı ortadan kaldırmamız lazım. Haberlerde çıkıyor, cami yapıyor Kürt kardeşlerimiz. Doğuda, Güneydoğu'da cami yapıyorlar. Bu teröristler geliyor. Siz ne yapıyorsunuz burada? Kim bu caminin yetkilisi? Müslüman Kürt kardeşim diyor ki, benim diyor, buyurun. Kardeşim diyor, utanmıyor musunuz diyor. Biz orada diyor savaşıyoruz diyor Türk devletiyle. Türk askeriyle savaşıyoruz. Siz paralarınızı bize vermiyorsunuz. Örgütümüze vermiyorsunuz. Burada cami yapıyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Her tarafta cami var diyor. Ne diyor Müslüman kardeşimiz? Biz Allahsız kitapsıza para vermeyiz. Biz vatanına silah çeken hainlere bir kuruş para vermeyiz. Buna Müslüman denir. İşte arkadaşın bu adam gibi olacak. Öbür terörist gibi olmayacak. Satar o. Bir dakikada satar. Menfaatine uygun gelmeyen bir şey oldu mu bir dakikada satar. Müslümansa saçının kılını satmaz. Saçının kılına canını verir. Müslüman budur. Zayıf adamlarla yola çıkmayın. Kardeşler, zayıf adamlarla yola çıkmayın. Çünkü ufak bir zor gördüğü anda ya yolu satar ya sizi satar. Buna zayıf adam, zayıf akıl, zayıf Müslüman denir. Allah böyle adamları buraya getirmesin. Amin. Amin ya muin. Bir haber okuyalım. Hem kapatalım kardeşler. Cumhuriyet gazetesinden Kur'an skandalı. Esed'in kendi alimlerine Kur'an'ın yeni bir nüshasını yazdıracağı konuşulurken, Esed sempatizanı Cumhuriyet gazetesi de bu saçmalığa alet oldu. Şimdi biliyorsunuz bir Şii var. 300-350 bin kadar ehli sünnet Müslümanı katletmiş olan bir Şii var Suriye'de. Zalim bir adam. Bu adam alimlerine, Şii alimlerine ne deniyor? Ne diyor? Yeni bir Kur'an nüshası yazmanız gerekiyor. Bu nüshada Ehl-i Beyti ve Hazreti Ali'yi metheden ayetler olmalı. Neden böyle söylüyor? Çünkü Şiilere göre Kur'an eksik. Haşa ve kella. Şiilere göre bu Kur'an'dan yüzlerce ayet-i kerime çıkartılmış. Kim tarafından? Ebu Bekir ve Ömer tarafından. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Vallahi bu atılmış bir iftiradır. Kime atılmış iftiradır? Bir, sahabelere atılmış iftira. İki, sahabenin tamamına, ümmete atılmış iftira. Üç, Allah'a atılmış iftira. Allah bu kitapta, bu kitabın koruyucusunun kendisi olduğunu söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyor. Şia ne diyor? Koruyamadı. Korusaydı, Hazreti Ali'nin yüceliğini anlatan ayetleri silemezlerdi. Yani Şia'ya göre Ebu Bekir ve Ömer ihanet etmiş, haşa ve kella, ve Kur'an'daki bazı ayetleri gizlemişler. Esed de bir Şii olduğu için ne diyor alimlerine? Yeni bir Kur'an nüshası yazalım. Bu olayı yapmak isteyen tarihte bir adam daha vardı. Abdülvehhab. Vehhabiliği kuran, İngilizlerle anlaşıp Vehhabiliği kuran, kendisine Selefi diyen Abdülvehhab. Kur'an'ın yeni bir nüshasını yazmamız lazım dedi Hemper, İngiliz ajanı. Bu dedi ki tamam. Ama günler geçti, aylar geçti ve yazmadı. Abdülvehhab yazmadı ve Hemper'e şöyle dedi. Eğer Kur'an'ın yeni bir nüshasını yazarsak bütün sahteliğimiz ortaya çıkar. Hiçbir Müslüman bize tabi olmaz. Biz aynı Kur'an'la devam edelim, ayetlere mana verelim. Ayetlere 12 asırlık verilen manayı atalım, yeni manalar verelim. İnsanları bu şekilde yönlendirmeye çalışalım. Yeni ayetler yazarsak insanlar bize itibar etmez. Neden Müslümanlar itibar etmez yeni Kur'an yazana? Çünkü bilirler ki yeni Kur'an yazdığını söyleyen Allah'ın aciz olduğunu söyleyen de aynıdır. Allah koruyamadı demiş olur. Allah koruyamaz olur mu? Kitabını koruyamaz olur mu? Sübhanallah, sübhanallah. Şimdi Cumhuriyet denilen bir gazete var. Solcu bir gazetedir. Solcuların sevdiği bir gazete. Tirajı çok azdır. İslam ile arası soğuktur. Bu gazete devamlı Esed'i pompalar, komünisti pompalar, teröristi pompalar. İslam'a uygunsuz sözler söyleyen kim varsa manşetlere taşır. Şimdiki manşeti ne? Şu, Esed alimlerine yeni bir Kur'an nüshası yazılmasını emretti. 4 yıldır Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed, Kadir gecesinde kendi rejiminin kuklaları olan alimlerle bir araya geldi. Esed'in kendi alimlerine Kur'an'ın yeni bir nüshasını yazdıracağı konuşulurken, Türkiye'deki Esed sempatizanı Cumhuriyet de bu saçmalığa alet oldu. Sempatizan neden? Çünkü Müslümanlar başta olmasın, kim olursa olsun. Solcuların ve komünistlerin şu andaki ortak olduğu nokta budur. Paralelciler de bunlarla beraberdir. Başımızda Müslüman olmasın, Amerika mı gelmiş, Yahudi mi gelmiş, Fransız mı? Problem değil. Yeter ki başımızda bu Müslümanlar olmasın. Neden? Çünkü çok kısa bir zaman içinde Osmanlı geri gelir. Osmanlı'nın geri gelmemesi lazım. Proje budur, plan budur. Müslümanları başımızda, başlarında istememelerinin en önemli nedeni budur. Osmanlı geldiği anda, kuvvetlendiği anda, bağımsızlığını ilan ettiği anda dünyaya karışıyor. Fransa'ya dans yapmayacaksın diyor. Tekrar bugünlerin gelmesini istemediği için başımızda Müslümanlar olmamalı. Daha önce de mevlüt okutmayı Kur'an okumakla karıştırarak alay konusu olan Cumhuriyet, Suriye'nin eli kanlı diktatörü Esed'i savunayım derken din cahilliğini bir kez daha ortaya koydu. Biliyorsunuz bu Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet tarzı gazeteler her sene şu manşeti muhakkak atarlar. Kurban Bayramı bu sene de hac dönemine denk geldi. Bilirsiniz bu manşetleri, meşhurdur. Muhakkak bu potu her sene bir tanesi kırar. Muhakkak. Bu solcu, bu komünist gazetelerden bir tanesi muhakkak yapıyor. Ben hep rast geliyorum. Ya haberlerinde söylüyorlar ya gazetelere koyuyorlar. Yahu kardeş, her sene 10 gün atar. İslam'da ibadetler kameri takvime göredir. 10 gün atar. Kurban bayramıyla hac aynı dönemde olmak zorundadır. Ayrı ayrı değil. Sübhanallah. Biliyorsunuz bunlar Ramazan bayramının özelliklerinde ne derler? Şeker bayramınız kutlu olsun. Ramazan bayramına kim şeker bayramı der? Oruç tutmayana şeker bayramıdır. Oruç tutan şeker bayramı diyemez. Ramazan. Oruç tutmayanlar 30 gün boyunca oruç tutmaz. Bayramın birinci günü geldi mi bayram geldi, bayram geldi der. Şekerler yemeye başlarlar. Her tarafa gider güzel güzel şeker yerler. Bundan dolayı şeker bayramı derler. Ama Müslümanlar Ramazan bayramı bilir. Çünkü Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam Medine'ye gitti. Allah sizdeki iki bayramı kaldırdı ve size iki bayram verdi buyurur. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Var mı şeker bayramı? Yok. O zaman Allah'ın peygamberi övgüler ve selam efendimedir. Ne demişse bizim bayramımızın ismi odur. Devam ediyor. Cumhuriyet haberi aynen şu cümlelerle okuyucularına aktardı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Kur'an-ı Kerim'in gözden geçirilmiş bir versiyonunu yayınlıyor. Vay be! Bunlar da keyifli. Ah, Kur'an değiştirilecek, yeni bir Kur'an giriliyor. Müslümanlar dağılacak artık. Yeni bir Kur'an demek başka Kur'an'ların da yazılacağı anlamına geliyor. Artık İslam bitti. Oh be! İstediğin gibi içki iç, istediğin gibi zina yap. Kafa bu, plan bu. Bundan dolayı keyifliler. Bunun haberini yapmışlar. Ya biraz kafası çalışan bir adam böyle bir haber yapar mı? Kur'an'ın yeni bir nüshası olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? Halbuki Kur'an değiştirilemez. Kur'an-ı Kerim'e inanan değiştirilebileceğine dair bir iddiada bulunamaz. Çünkü Kur'an'ın korunmuşluğunu şu ayetlerle anlatır. Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini, Kur'an'ı değiştirebilecek olan hiçbir kuvvet yoktur. Bu ayet En'am suresidir. Bu sözleri değiştirebilecek olan hiçbir kuvvet yoktur. Ne Esad, ne Kesat, ne Vasat. Kim varsa abin, baban, deden, hangi zalimi tanıyorsan, hiçbirisi bu kitabı değiştiremez kardeşim. Yazdığı romanları ancak kendisi okur. Bu patlasın, çal oynasın, kendilerine göre bir din uydururlar. Şia dini, yaşarlar giderler. Cehennemi de boylarlar. Bir başka ayet, Kur'an'ı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız. Bu Hicr suresi ayetidir. Bir başka ayette Allah Teala korunmuşluğunu şöyle anlatır. Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından hiçbir şekilde batıl gelemez. Hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. O kainatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ne önüne bir şey koyabilirsin, ne ardına bir şey koyabilirsin. Zamanımızın sahte peygamberlerinden bir sapık. Ne diyor? Kur'an'a iki tane ayet eklenmiş diyor. Tevbe suresinin son iki ayeti. Bu da Şia'nın tam karşısındaki sapıklardan bir tanesi. Reformist. Babası çok büyük alimdi, kendisi sapıttı. Amerika'ya giden böyle oluyor gerçi. Kim Amerika'ya gitmiş gelmişse ayvayı yiyor. Sapıtıyor. Ne diyor bu? Allah Kur'an'ı koruyamadı. İki tane ayet eklediler. Nereden sen bu görüşü elde ettin kardeş? Çünkü benim matematik hesabıma göre bu iki ayet sonradan konulmuş. Kur'an matematik kitabı mıdır? İşte bu solcu gazetede böyle bir pot kırmış yine. Ama bu pot işte kurban da bu sene hacca denk geldi potundan çok daha felaket bir pottur. Yeni Kur'an yazılacağı potu. Bu bir rezalettir. Allah bunlara hidayet etsin. Amin. Amin. Bir haber daha okuyalım. İngiltere'de geçen ay bulunan ve dünyanın en eskisi olduğu iddia edilen Kur'an-ı Kerim ile ilgili daha da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Biliyorsunuz bir iki ay önce bir Kur'an bulundu İngiltere'de. Hemen bulan kişiler 14 asırlık bir Kur'an nüshası. Tabii gayrimüslimler bulduğu için hemen bütün sayfaları şu andaki herhangi bir Kur'an'la karşılaştırma yaptılar. İnciller tahrif edildiği için farklı farklı İncil nüshaları ellerinde olduğu için silahımızı bulduk tamam Kur'an'ın değiştirildiğini artık ispatlayabiliriz diye mal bulmuş mağribi gibi Kur'an'ı incelediler. Teker teker bütün ayetlere baktılar. Kardeşler ne gördüler? 14 asır önceki Kur'an'la şimdiki Kur'an aynı. Kafirler bunu itiraf etti. Ama bir şey bulmamız lazım, bir şey söylememiz lazım diye bu sefer başka bir oyuna geçtiler. Oyuna bakalım şimdi, İngilizlerin oyunu. Bir Kızılderili atasözü söyleyeyim size. İngiliz deyince benim damarlarım, benim rahmetli dedem, annemin dedesi 11 İngiliz'i sniperla öldürmüş. İngilizlere karşı muhabbetim buradan ileri geliyor. Şeyde, savaşta, İkinci Dünya Savaşı'nda snipermış. Rahmetli annem anlatırdı. Dedem 11 İngiliz'i sniperla öldürmüş. Ve öldürdüğü İngilizler karşılığında Osmanlı'dan altın alıyor. Gidiyor onların künyelerini alıyor. Osmanlı'ya götürüyor, komutanına götürüyor. Komutanı da buna altın veriyor. Altından dolayı diyor. Adet, nereden biliyorsun dedem adeti? Altın olmuş diyor. Unutur mu diyor. Bundan dolayı İngilizler karşı muhabbetimiz vardır bizim. Şimdi Kızılderililerin bir sözü var. Diyor ki bir nehirin kenarından geçerken görürseniz ki iki tane balık kavga ediyor. Bilin ki 5 dakika önce oradan bir İngiliz geçmiştir. Bu Kızılderili atasözüdür bu. İngiliz geç. Vehhabiliği, Selefiliği kim kurdu? İngiliz kurdu. İngiliz. Bir yerde bir pislik varsa, İslam'a karşı bir ihanet projesi varsa altında İngiliz'i arayın. İşte İngiliz. Yeni proje. Kur'an-ı Kerim ile ilgili daha da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İslamiyet'e karşı küstahça bir tavır takınan iddiaya göre bulunan en eski Kur'an Hazreti Muhammed'den daha da eski. Buyur buradan yak. Şimdi karşılaştırma yapmışlar aynı. Ne yapalım başka bir şey çıkartalım. Kur'an Muhammed'den eskidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa ve kella. Uzmanlara bak be. Spesyalist. Uzman. Uzmanların bulunan Kur'an-ı Kerim sayfaları üzerinde yaptıkları araştırmalara göre söz konusu Kur'an Hazreti Muhammed'den daha da önce yazılmış. İddialarına göre Birmingham'daki Kur'an parşömeni 568 ile 645 yılları arasında yazılmış. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam miladi kaç senesi geldi? 571. Ama 40 yıl sonra peygamberlik verildi. Ne oluyor? 611. İlk vahyi aldığı dönem 611 Resulullah Aleyhisselam. Şimdi bunların iddiası ne? Hayır diyor. Uyuşmuyor diyor. Peygamberden diyor. Sizin peygamberinizden daha önce diyor Kur'an parşömenleri var diyor. Sayfaları kontrol ettik baktık diyor. Daha eskiyi gösteriyor diyor. Ne kadar diyor bizimkiler? Ne kadar kaç seneleri? 568 yılı diyor. Ve 645 yılları arasında diyor. Yani sizin peygamberiniz daha gelmemiş. Aa, yapma ya. Biz de yedik be. Demek öyle. Tamam madem böyle, madem bilim böyle söylüyor demek ki son peygamber Muhammed Aleyhisselam değil. Hadi bırakalım Hristiyan olalım. Zina serbest, içki serbest. Hadi bakalım. Çakallar, çakal Carlos'lar sizi. Çakal Carlos'lar sizi. Kimi kandırıyorsun sen? Satılmış adamlar. Üç tanrı inancı. Hristiyanların kafasında tek bir dava vardır. Bütün dünya üç tanrı inancına inanmak zorunda. Üç tanrıya inanmazsan tek tanrı inancı onların mantığını almıyor. Üç tanrı olmalı bu kadar büyük nizamı yapanlar. Buna inanmazsan siz kafirsiniz. Muhammed diye bir peygamber yoktur. Okuma yazmasını bilmeyen bir adam böyle bir şey getiremez, böyle bir kitap getiremez. Haşa ve kella. Dolayısıyla bu uydurma bir şeydir. Diğer ideolojiler gibidir. Üç tane inancına sahip olmak zorundasınız diyorlar ve Müslümanların peygamberini kabul etmiyorlar. Kim varsa size gelen, karşınıza gelen, ya Muhammed de iyi bir insandır, biz onu da severiz diyen varsa takiye yapıyor. Hristiyanların ve Yahudilerin en büyük düşmanı Muhammed Aleyhisselam'dır. Neden? Getirdiği şeriatla onların şeriatını lağv etmiştir. Kendilerine katmıştır. Bana tabi olmayan Yahudi ve Hristiyan cehennemdedir hadisi bunun bir delilidir. Dolayısıyla bu çakal Carlos'lara karşı dikkatli olun kardeşler. Bunların oyunu bitmez. 100 yıllık, 200 yıllık oyunlar yaparlar. Nitekim Vehhabilik oyunları 200 yıllık, 300 yıllık bir projedir. 50 yıl sonra tutmuştur. Vehhabiliği kurdular. Kan dökülmesi 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra oldu. Müslümanların kanlarını döktüler, namuslarını ve mallarını helal ettiler. Hala bile günümüzdeki Vehhabi Selefiler nerede kuvveti ele geçirirlerse Müslümanların canlarını alıyorlar ve namuslarını tecavüz ediyorlar. Ne adına yapıyorlar? Tıpkı İmam Ali'yi öldüren hariciler gibi bunu Allah adına, bu kitabın adına yapıyorlar. Biz bu kitabı uyguluyoruz. Müslümanın namusu, karısı, kızı bize helaldir. Allah sizi yerin birine soksun. Amin. Allah sizi yerin birine soksun. Amin. Amin ya Mu'in. Allah Teala bu sapıklara hidayet nasip etsin. Amin. Kurtarsın. Bu İngiliz'in köpekliğinden, İngiliz'in hizmetkarlığından bu adamları kurtarsın. Amin. Şiileri de Yahudi'nin hizmetkarlığından kurtarsın. Amin. Bütün Müslümanları ehli sünnet vel cemaat akidesinde toplasın. Amin. 14 asırlık ana caddeye geri çevirsin. Amin. Amin ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.